தங்கும் தடன்தான் ஸ்வராகந்தம் அங்கின் கதத்திதான் ஸ்வராமோசிக்குமாயு தங்கும் தடன்தான் ஸ்வராகந்தம் நானி நலனினாலும் கல்லாகி மருது அது அது அது கக்கி rasanya ingin melangkah menari-nari menunggu irama aduh aduh aduh hati malu untuk bergembira tapi tak sadar kepala bergoyang. Dangdung dadadudang tadatitang suara musik merayu-rayu dangdung dadadudang suara gendang menggebu-gebu nani nananina mengalunkan lagu merdu. Rasanya ingin melangkah menari-nari menurut irama aduh aduh aduh hati malu untuk bergembira tapi tak sadar kepala bergoyang dangdung dadadudang tadatitang suara musik merayu-rayu dangdung dadadudang suara gendang menggebu-gebu nani nananina mengalunkan lagu merdu aduh aduh aduh kaki rasanya ingin melangkah menari-nari menurut irama aduh aduh aduh hati malu untuk bergembira tapi tak sadar kepala bergoyang aduh aduh aduh kaki rasanya ingin melangkah menari-nari menurut irama aduh aduh aduh hati malu untuk bergembira sadar kepala bergoyang aduh aduh aduh kaki rasanya ingin melangkah menari-nari menurut irama aduh aduh aduh hati malu untuk